राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058 10 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। ईमानदार से प्रशंसा है सबसे, ईमानदार बेईमान नहीं, ईमानदार। डाकू भी है, डाकू भी ईमानदार है, डाकू भी ईमानदार है। अच्छा प्रभु चीज प्रभु को संसार नहीं, संसार नहीं, अपनी चीज अपने। साधारण साधारण आदमी अपनी चीज अपने भाई, हाँ अपनी नहीं। इनमें हमारा हक नहीं लगा था। एक भाई मिला था हमें, एक भाई मिला, उसका अब शरीर नहीं है, जवान जवान छोरा, छोरी जवान वैसा राशि करे मशीन करे जाओ, जो वो मेरा बिजनेस नहीं हुआ तो मैं पूछा तुम जितेंद्री हो कि जितेंद्री नहीं हो गए तो तुम कैसे बचे। कि मैं यही बात बता कि हमारी चीज नहीं है, हमारी चीज नहीं है, ये समझा। कहते भी दूर बात है, जवान छोरा जवान छोरी हंसी मिसी करे छेड़े हुए नहीं हो गए, मेरा मन मन मिश्रित नहीं हुआ। तुम शेष हो बड़े वो पूछा तुम जितेंद्र हो, जितेंद्र मैं नहीं हूँ तो कैसे बचे। यही बात है कि मेरी हमारी चीज नहीं है, ये हमारी चीज नहीं है। ईमानदारी है बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। ईमानदारी नास्तिक हो है, नास्तिक ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, जगत को नहीं मानता, किसी को नहीं मानता, पर ईमानदारी में कल्याण हो जाएगा। ऐसे भक्त कहलाते हैं, भगवान कहलाते हैं, पर तो महाराज विचलित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। रोग रहित जोबन सहित सब विधि सबल शरीर बनता रति वंचक वचन जो न डिगे सुधीर। रोग रहित जोबन सहित सब विधि सबल शरीर बनता रति वंचक वचन जो न डिगे सुधीर। बहुत कम आदमी रहेगा ऐसे दूसरे बताया है। नारायण समर्थ सदा सब विधि सबल शरीर और सुन कट वचन गरीब के, सुन कट वचन गरीब के शांत रहे सुधीर। काम और क्रोध को जीत जाए यह दो पुरुष धीर है। सुन कट वचन गरीब के शांत रहे, दंड दयान समर्थ सदा युद्ध गण वो वीर। दंड है समर्थ है युद्ध में सूरवीर है। सुन कट वचन गरीब के शांत रहे धीर, क्रोध पर काम पर विजय कर ले। सज्जना ये बात है कि इज्जतदार की महिमा है। इज्जतदार अपना अपनी इज्जत है, अपनी चीज, अपनी चीज नहीं है भाई, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है। सज्जनों इस धीर को इस बात को पकड़ो, अपना हक नहीं लगता है, अपना अधिकार नहीं है, अपना अधिकार नहीं है। कितनी पवित्र चीज है, कितनी शुद्ध निर्मल शुद्ध है, अपना अधिकार नहीं है, हमारा हक नहीं रखता। परमात्मा के यहाँ ईमानदार की इज्जत ज्यादा है, भगवान को मानता ही नहीं, आत्मा को नहीं मानता, जगत को नहीं मानता, कुछ को नहीं मानता, पर वो है ईमानदार, पूजनीय है, पूजनीय। अरे भगवान को माना रही इज्जतदार में तो कण ही का है, सुंद और सुंद है, सबसे बढ़िया चीज है भगवान को माना, सबसे बढ़िया चीज है। आत्मा को मानने कल्याण तो हो जाएगा, परंतु भगवान के मानने से भक्ति हो जाएगी, प्रेम जागृत होगा। मैं हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान का मुकुट मणि हो जाए, भगवान का मुकुट मणि। मैं हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान की भक्ति जिसके हृदय में है सबसे ऊंचा दर्जा उसका, सबसे ऊंचा दर्जा, भगत मेरे मुकुट मणि। परित्राणा साधु नाम धर्म संस्था बनाता है, संभव युगे युगे अवतार लेते हैं, तो भक्तों के प्रसन्न करने के लिए और खास नहीं है। अश्रों का विनाश धर्म स्थापना एक गुण है। परित्राणा साधु नाम, साधुओं की रक्षा करना, परित्राण क्या करना, उसकी रक्षा की मतलब कि भक्तों के मन है ना मेरे में लगे, तो उनका परित्राण क्या कि उनके साथ खेलना, भगवान के साथ में, इसमें एक आनंद लेना है। रक्षा का ये मतलब नहीं है कि मुझे शरीर के पदार्थों के रुपयों की रक्षा करे, ये नहीं। उनका जो भाव है भगवान के साथ खेलने का, लेने का, ये भाव है, और भगवान से कुछ देना नहीं है, भगवान से ही लेना कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं चाहिए, अपना जो है उसे मौज मस्त है, भगवान से भी कुछ लेना नहीं है। हरेक मंत्र है भगवान से तो सब चाहते हैं, सब संसार का पालन करते हैं भगवान, अपना स्वरूप ही शब्द कर करे, ये सब भगवान का स्वरूप है, सब भगवान का स्वरूप है। कैसी मौज की बात है, एक मित्र मिलता है उसमें भी मनुष्य को आनंद आता है, मित्र के मिलने में भी एक एक मित्र होता है, सभी भगवान का स्वरूप है, कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितने आनंद की बात है, मौज की बात है। सब भाई भाई का दृष्टांत अंग्रेजों का विशेष माना है, हमारे भाई नहीं, हमारे तो इष्टदेव है, भगवान है, साक्षात परमात्मा है, अपना इष्टदेव है, भाई भाई महात्मा लड़ाई हुए, इष्टदेव लड़ाई नहीं होती, इष्टदेव हमारे भगवान है, भगवान है, भगवान। कितना विचित्र भाव है, साक्षात भगवान है, एक ही मैं बहुत रूप से हूँ, बहुत रूप से हुए, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह, कैसे कैसे रूप धारण किए आपने, क्या क्या रूप धारण किए, कैसे कैसे रूप है, सब वासुदेव है, वासुदेव सर्व, अपने आप को भी उसी में ही, अपने आप अलग नहीं, वासुदेव सर्वम, अपने उसी के रूप है, सब लीला भगवान की, सब देख सब लीला, वाह राजा, कहीं स्त्री बने हैं, कहीं पुरुष बने हैं, कहीं पशु बने हैं, कहीं पक्ष बने हैं, कहीं जलचर बने हैं, कहीं थलचर बने हैं, कहीं नभचर बने हैं, कहीं उड़ते हैं, कहीं छोटे बने हैं, कहीं मोटे बने हैं, कहीं हाथी बने हैं, कहीं बारीक जंतु बने जो दूरबीन से दिखे, दूरदर्शन में दिखे ही नहीं, ऐसे बारी बड़ी आप भरे भगवान भरे, ऐसे रूप में भगवान बने भगवान, हाथी वालों को धारण किया भगवान ने, हाथी मोटो बन बैठे मेरे मोटो कीड़ी छोटो छोटे हमारे सर प्रभु है, प्रभु है हमारे, प्रभु है हमारे, प्रभु है हमारे, प्रभु है कैसी विलक्षण बात है। ये संत थे, ये संत बैठे थे वहां जो कई कोस गए, जो एक कीड़ी और कपड़े में और कीड़ी जाल कपड़े में पीछे गए वहां जहां बैठे वहां पांच हजार वहां जाकर छोड़ा, बाल बच्चे उबारे जाएंगे कहीं दूर रह जाएंगे बेचारे इनके बाल बच्चे कुटुंब है वो तो दूर रह गया, ये आगे कपड़े में हमारे पीछे गायर हुआ लड़का किसी को आए। संतों का स्वभाव विलक्षण होता है और दया बहुत विलक्षण होती है, अपना परवाही नहीं करते। एक संत थे जो वृक्षों में लता उड़ गई, लता उड़ गई वही खड़े उड़ते हुए दिन रात में गए, पति वो सज्जन आया उसने सोचाया उसने भोजन कराया, एक दो दिन भूखे थे भूखे पैसे। संतों में ये क्षमता होती है, ये उनके ताकत होती है, ये भीतर की ताकत होती है, ईमानदारी पर अपने सच्चाई पर अपने ठीक पर। भगवान के प्यारे भक्त होते भगवान प्यारे भगत मेरे मुकुट बने मुकुट भगवान के प्यारे भक्तों में विलक्षणता होती है। हाँ, हर एक आदमी नहीं होती भक्त और भक्त वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु सब ले प्रभु मेरे निज प्रभु मैं देख जगत कासन करें विरोध, उमा दे राम शरण रत विगत मा काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखे जगत कासन करे विरोध, निज प्रभु मैं देखे जगत निज प्रभु मैं देखे जगत निज प्रभु मैं देखे जगत कृष्ण करे विरोध कृष्ण करे विरोध। जीवन भाई ऐसा जीवन महान पवित्र जीवन है, निज प्रभु में देख ही जगत हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है हमारे। एक नाथ जी महाराज गंगोत्री चल रहा है, गंगोत्री में बराड में त्यासे मर रहा था गधा, उसको पा दिया शंकर सदाम ने लिया है गंगोत्री से, उसमें वही दिखे कि भगवान है ये भगवान है। गधा कुत्ता सुअर इनमें ही भगवान ही बुद्धि है, भगवान ने रूप धारण किए है, ईश्वर का रूप है, बदल में भक्तों की विलक्षणता है। पैठण में एक ब्राह्मण आए, ब्राह्मण आए जो आते आते रात पड़ गई, रात पड़ गई तो एक धोने पर बैठे आदमी शीत काल था तप रहे थे, वे जीव और तो लोग सो गए बैठे वहां पहुंचे तो क्या क्या बात है, तो तुम कैसे आए हो, हमारे ऐसे आए हैं कि हमारी लड़की बड़ी हो गई और कन्यादान करना हमें तो कुछ रुपयों की जरूरत है, तो समझे भाई पैठन चलो अच्छी बस्ती है वहां कुछ मिल जाएगा, कितने रुपये चाहिए 100 रुपये चाहिए, पहले 100 रुपये काफी कीमती है, 100 रुपये में खरीदान हो जाएगा 100 रुपया। तो हमारा एक काम कर दो, 100 रुपया आपको देंगे, हमारा काम कर दो। बताओ, कहते हमारे गांव में एक नाथ जी संत रहते हैं, वो गृहस्थ है, मुक्ताबाई उनकी स्त्री है, हरि पंडित लड़का है, ये संत रहते हैं। उनको क्रोध ला दो, उनको क्रोध आ जाएगा, आप उनके 100 दे देंगे। तो ये तो माया आदि बात है, क्या है, या तो मामूली बात है। जो भी सुबह के समय पहुंचे, महाराज बैठे थे भगवान की पूजा करने में, भगवान की पूजा कर रहे थे, वे जूती सहित ही आवे चार खुले में बैठ गए, जूती भी नहीं उतारी। तो महाराज बड़ी कृपा करी, आप पधार गए, मैं सामने आया, मेरी गलती हुई, मेरी आप क्षमा करना, महाराज बड़ा आदर किया। देखो भाई, और एक बार तो खत लिया, अब आप स्नान करो, इतना कर लो, भोजन करो, इतने भोजन के लिए गए तो आप बैठे थे पास में, उनको बैठा दिया, तुम्हें ब्राह्मण को बैठ दिया, बैठ दिया। जो मुक्ता भाई आई, उनकी स्त्री, वो पुरुष पहले खिजी पुरुष है, किसी पुरुष ने घी पुरुष रंग आई, घी पुरुष रंग लग जो वो ब्राह्मण बैठा उठ गए, वो यहाँ ने ऊपर से बैठा। जो एकनाथ जी बोले, तुम ख्याल क्या देखो, ब्राह्मण छूटने लग जा, गिर ना जाए, ठीक रहेगा। वह बोले कि मैं कह रही, मेरे हरि पंडित को लाद लादे, मेरे काम करने की आदत है, मेरी मेरे बच्चे को मेरे कहते यही मेरे बच्चे ही है, मैं पगों को ये कि धन्य हमारा हम क्रोध नहीं आता, इसी के ऊपर चढ़ भी है, इसी के ऊपर। अरे भाभी कैसे हरी पंडित को लिए हुए मैं काम करने आदत है, स्वभाव है, पंडित है मेरे बेटा। तो गया महाराज, क्या करे, 100 रुपये गए हमारे, जी 100 रुपये कैसे गए भाई, हमारे 100 रुपये चले गए, कैसे चले गए। कहते ऐसे रात में आया, लोगों ने कहा कि तुम एकनाथ जी को क्रोध आ दो, तुम्हारे 100 देंगे। अरे यार, तुम पहले गए बहुत रही, पहले मेरे को कहते थे क्रोध ले, मैं आपने कहा ही नहीं, मेरे कहते थे तो मैं क्रोध कर देता। आप भी मिल जाए तो मैं क्रोध कर दू, क्या अर्थ है। एक नाथ जी महाराज ऐसे संत हो गए, भक्तों की बातें अलग अलग है महाराज। वे पास में नदी में स्नान करने गए, स्नान कर आए तो बीच में एक मस्जिद भरती थी, मस्जिद में माल में रहता था, उन्हें कूड़ा थूक दिया ऊपर, फिर चार स्नान किया, स्नान कर आए फिर थूक दिया, फिर स्नान किया, फिर आए 100 बार 100 बार बाहर कूड़ा थूक दे रहे, पीछे बाहर पंगा पड़ गया, महाराज कृपा करना, कृपा किया है, अपराध क्या हुआ कि मैं आपने बहुत गलत हो दिया, मेरे स्नान का बड़ा मात्रा में हिंदुओं में स्नान का मात्रा, मैंने 100 स्नान किए आपकी कृपा, नहीं तो 100 स्नान करते ही नहीं, एक स्नान कर देता। तो स्नान का बड़ा मात्रा में हमारे घर नदी में स्नान करना, तो आपकी कृपा से तो स्नान हो जाएगा, आपकी कृपा हुई। महाराज क्षमा करो, आप कितना पढ़ते हैं कि 5 बार नमाज पढ़ता हूँ, तो मुझे हरदम ही नमाज पढ़ो, हरदम भगवान को याद करो, परवरदिगार तुम्हारे, परवरदिगार परमात्मा, उसको याद करो वर्तम है। ऐसे ऐसे संत हुए, एकनाथ जी महाराज गए, एकनाथ जीवन जीवन सब गया है गीता प्रेस में। संतों के जीवन पढ़ने से बड़ी शांति मिलती, भक्तों के जीवन पढ़ने से साधन बड़ा तेज होता है। उसकी एक विधि है, एकांत बैठ जाओ और भक्तों का चरित्र पढ़ो। भक्तों का चरित्र पढ़ते पढ़ते पढ़ते जहाँ भगवान की बात आवे, भक्तों की बात आवे, ऐसे गदगद हो जाए, आंसू आने लगे, बस मन छोड़ दो, वही पुष्प छोड़ दो, पुष्प भगवान को याद करो और भगवान का कीर्तन करो, नाम जप करो, प्रार्थना करो, अपने शब्दों में आवे जैसे भगवान से प्रार्थना करो। आंसू सूख जाए तो उनसे एक दो प्रश्न पीछे से पढ़ो, पीछे पढ़ते पढ़ते वहाँ आते ऐसा हुआ, वहाँ बस छोड़ दो पुस्तक। पढ़ना इस वास्ते मन लगाने के लिए, कोई पढ़ना नहीं है, ऐसे भगतम मन लग जाए, भगतम गदगद हो जाए, तो ये साधन है, बढ़िया साधन है, बहुत बढ़िया है। आप लोगों को पसंद आ गया तो आप करके देखो, अंतकरण बड़ा शुद्ध होता है, बड़ा तिरबल होता है। भक्तों के चरित्र पढ़ने से हृदय गदगद हो जाए, आंसू आने लग जाए, प्रसन्न छोड़ दिया मेरे भगवान से, प्रार्थना करो, जीवित कर दो, जप करो, भगवान याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आपको भूलू नहीं कभी, ऐसी कृपा करो नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, ऐसे प्रार्थना करो रो करके सच्चे हृदय से, तो वृंदावन बहुत शुद्ध होता। तो भक्तों के चरित्र पढ़ने से, ऐसा करने से साधन बड़ा तेज हो जाता है। आप लोग अंतरण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथा है गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथा है गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन को निर्मल बनाने के लिए उनकी कथाओं गाओ, कथाओं पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ पड़े, हृदय शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, ऐसे भक्त हुए। हेतु रहित जग जुग पुकारी तुम तुम्हारो सेवक, और स्वार्थ में तो सकल जग माए, सुमन प्रभु परमात्मा है, सुर नर मुने सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, परंतु हेतु रहित जग जुग पुकारी दो तुम तुम्हारो सेवक। ऐसे भक्तों के चरित्र पढ़ने से अंतकरण शुद्ध होता है। तो इस तरह से एकांत बैठ करके भक्तों का चरित्र पढ़ो, गदगद हो जाए, प्रार्थना करो, बहुत बढ़िया चीज है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, समय हो गया महाराज, समय हो गया।